इस हुकूमत की बुनियाद डाली थी, इस हुकूमत की बुनियाद डाली थी। एक तरफ मात की हुकूमत थी, दूसरी तरफ अरे इनकी, तो इसी को पारसी हुकूमत कहते हैं ना। तो इस पारसी हुकूमत की बुनियाद डाली थी किसने? डाला था हक्का मुंश ने। लिखिएगा, ए हुकूमत मात की तरह, ने कौमे मात की तरह आशूर के ताबे थी, यानी एक आशूर हुकूमत थी, आशूरी, उसी के ताबे थी समा। लेकिन 550 कबल मसीह, 550 कबल मसीह या पीश अस मिलाद भी, फारसी में कभी कभी लिख देते हैं पीश अस मिलाद, तो यानी ईस्वी से पहले, हाँ तो कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए ना। तो 550 कबल मसीह हक्का मुंशी हुक्मरा, हक्का मुंशी हुक्मरा कोरशे बुजुर्ग ने, अहले पारस को, मुनज़्ज़म करके, माद के आखिरी बादशाह, इस्तागीस इस्तागीस को मकामे हमदान, में शिकस्त दी। इस्तागीस जो था ये कोरशे बुजुर्ग का नाना था। अभी इसको जब इसके सिलसिले नसब दिखाएंगे तो उसमें लिखाएंगे, हाँ इस्तागीस इसकी माँ का क्या नाम था। तो किसने शिकस्त दी है? कोरशे बुजुर्ग ने इस्तागीस को शिकस्त दी है। कहाँ दी है शिकस्त? हमदान में दी है ना। लिखिएगा, बकौल मुअर्रिखीन यहीं से ईरान की बाकायदा तारीख का आगाज होता है और हुकूमत का भी, लिख लीजिएगा, बाकायदा तारीख और हुकूमत का आगाज होता है। लिखिएगा, हक्का मुंशी हुकूमत, सिर्फ ईरान तक महदूद ना रही, बल्कि मगरिब में हफ्शा, यानी मगरिबी तरफ में, हफ्शा एक शहर को था ना, मुल्क मगरिब में हफ्शा, मिस्र लीबिया और जुनूब में खलीज फारस, और बहरे ओमान तक फैल गई थी। बहरे ओमान इसके अलावा मशरिकी इलाके में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक, इनकी हुकूमत फैल गई थी। हो गया, ए सल्तनत लिखिएगा, ए सल्तनत, ए सल्तनत, चलिए कोई बात नहीं लिखा हुआ, ए सल्तनत 330 कबल मसीह, 330 कबल मसीह में सिकंदर आजम के हाथों, खत्म हो गई। इसका आखिरी बादशाह लिखिएगा, इसका आखिरी बादशाह दारियुस सेउम था, इसको सिकंदर आजम ने शिकस्त दी थी ना। तो आप लोग थोड़ा एक चीज छूट गई, तो सबसे ऊपर जहां आप लोगों ने दौरे हक्का मुंशी लिखा था ना, वहां एक चीज आप लोग लिख लीजिए कि इनकी हुकूमत कब से कब तक रही। एकदम ऊपर जहां आप लोगों ने, इनकी हुकूमत 550 तक 330 कबल मसीह तक कायम रही ना। तो 550 में इनकी हुकूमत का आगाज होता है और 330 में जो सिकंदर आजम होता है, इसके आखिरी बादशाह दारियुस सेउम या दारा सेउम कहीं कहीं लिखकर आता है, इसको शिकस्त देकर इनकी हुकूमत का खात्मा कर देता है ना। इतनी चीजें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बताइएगा जल्दी, फिर आगे चलते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही ना? हाँ, अब लिखिएगा इनका पायतख्त, लिखिए हेडिंग डालिएगा पायतख्त, जिसको कहते हैं पायतख्त या दारुस सल्तनत, फारसी में पायतख्त भी कहेंगे, दारुस सल्तनत भी कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कैपिटल। इनका पायतख्त जो है, एक है इनका पहला जो दारुस सल्तनत था, लिखिएगा पहला दारुस सल्तनत या दारुल हुकूमत मुर्गाब था। मुर्गाब कहाँ पड़ता है, किसी को मालूम है मुर्गाब कहाँ पड़ता है? मुर्गाब मशहद में है। कहाँ है? देखिए एक यूनिट हमारे यहाँ, अभी से आप लोग को बता देता, अच्छा हो गया याद आ गया, एक यूनिट हम लोग के यहाँ है, दसवीं यूनिट, हाँ उसको, उसमें क्या है कि वहाँ शहरों के नाम या तो फिर कुछ इमारतें पूछी जाती हैं या तो फिर कुछ ऐसी जो चीज़ें ईरान में है उसके बारे में पूछा जाता है या तो हिंदुस्तान की किसी चीज़ के सिलसिले में। तो अभी से जितने शहर के नाम आएंगे, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुर्गाब जो मशहद में है, शिराज कहाँ है, उसके बारे में, हमदान कहाँ वाक़ है, अस्फहान कहाँ है, तो यही सब चीज़ें पूछते हैं ना, तो मैं बताता रहूँगा, आप लोग उसको ब्रैकेट में लिख लिया करो ना। तो दसवीं यूनिट का तैयारी समझिए, नौ यूनिट पढ़ेंगे उसी में से होगी। इनका जो पहला दारुस सल्तनत था क्या था? मुर्गाब। तो लिखिएगा यूनानियों ने, लिखिए यूनानियों ने इसका नाम पासारगाद लिखा है, इसका नाम पासारगाद, अगर पूछा जाए कि मुर्गाब का नाम क्या था या फिर मुर्गाब को यूनानियों ने क्या कहा है, तो पासारगाद कहा है। अब लिखिएगा इनका दूसरा कैपिटल, लिखिएगा दूसरा दारुस सल्तनत, जो है तख्ते जमशेद था, तख्ते जमशेद, और लिखिएगा इसे यूनानियों ने, पर्स पुलिस कहा है। क्या कहा? पर्स पुलिस, कहा है। इसके अलावा इनके कुछ और भी कह जाते हैं कि पायतख्त रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, लेकिन ये पासारगाद और इसके अलावा तख्त जमशेद यही पूछा जाता है, लेकिन हो सकता है मैं भी कभी ऐसा पूछ लें। तो एक इनके दारुसल्तनत बताया जाता है सोश था, क्या था सोश, बस ब्रैकेट में लिख लीजिए, लेकिन यही बहुत वसूख से नहीं होता, कुछ लोग जैसे नहीं होता है कि इख्तलाफ करके बैठे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं सोश भी था, इसके अलावा कहते हैं कि इनका बाबिल भी था। बाबिल तो उस वक्त माना जा सकता है, हो सकता है जब शुरू शुरू में हुकूमत कायम की गई थी। अब लिखिएगा इनका मजहब, लिखिएगा मजहब रिलीजियस क्या था इनका, हेडिंग डालिएगा मजहब, इनका मजहब है जरतुश्ती। देखिए बहुत अरे कहीं आप अरे जरतुश्ती या बाबिली, कुछ लोग कहते हैं कि जरतुश्ती इनका मजहब था नहीं था, लेकिन ज्यादातर माना जाता है कि जरतुश्ती था, यानी ये आतिश परस्त थे। क्या थे ये जरूर सवाल, ये सवाल पूछा जाता है ये किस चीज की पूजा करते थे, तो ये आतिश परस्त थे। क्या थे? आतिश परस्त। ये ठीक है ना इतना। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा, अब हम लोग बादशाहों के बारे में पढ़ेंगे, इनके इनके थोड़ा सा पसे मंजर हो गए, इनकी हुकूमत कैसे कायम है, इनके पायतख्त क्या है, और इनकी लिख लीजिएगा जबान क्या है। आप जबान यहाँ लिख लीजिए, फिर लेकिन जबान की वजाहत कराएंगे। देखिए जबान लिख लीजिए, इनकी जो जबान है लैंग्वेज है वो है फारसी बास्तान, या उसको कहते हैं कदीम फारसी, या फुरसे कदीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुरसे कदीम, और इंग्लिश में कहते हैं ओल्ड पर्शियन, इसको भी लिखिएगा, कभी इंग्लिश में दे देते हैं कभी ऐसे देंगे। अगर कहीं फारसी या पारसी लिखा रहे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पारसी बास्तान कहे चाहे फारसी कदीम फारसी कहे या ओल्ड पर्शियन कहे, सब इसी का नाम है ना। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा बादशाहाने हक्का मुंशी, हेडिंग डालिएगा बादशाहाने हक्का मुंशी। बादशाहाने हक्का मुंशी, सबसे पहले जो इसका पहला बादशाह है कोरश आजम, जिसने इसकी समझे कि इसी को बुनियाद गुजार समझा जाता है, कोरश आजम। कोरश आजम का कई तरह का नाम लिखिएगा, कोरश आजम, कोरश बुजुर्ग, उसको लिख लीजिएगा बुजुर्ग आजम कबीर, तीन नाम कर लीजिएगा, किसी भी नाम से देते हैं, यानी कोरश मतलब कि जैसे नहीं होता ग्रेट मतलब कोरश, हाँ इंग्लिश में लिखते हैं इसका, इंग्लिश में हो तो ऐसे साइरस, देखिए एक तलफ़ ऐसे इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है, साइरस ग्रेट यानी कोरश ग्रेट ग्रेट। हाँ इसी को हक्का मुंशी सिलसिले का बानी समझा जाता है ना। अब इसका थोड़ा सिलसिले नसब लिखिएगा, सिलसिले नसब लिखिए, कोरश जो है इसके वालिद का नाम है कंबोजिया, कंबोजिया, इसके सामने कंबोजिया के सामने लिखिएगा कंबोजिया अव्वल, क्या लिखिएगा कंबोजिया अव्वल। कोरश के वाले लिखे कोरश के पिदर का नाम, यानी कोरश किसका फर्जंद था? कंबोजिया का। और इसके दादा का नाम क्या था? यानी पिदर बुजुर्ग जिसे कहा जाएगा, इसके दादा का नाम अगर दिल करे तो लिख लीजिए फारसी वाला लफ्ज लिख लीजिए पिदर बुजुर्ग कहते हैं, चाइश पीस, या फिर कहीं कहीं लिखा रहता है चीश पीस, चीन का नाम लग रहा है शाही साहब ना। चाइश पीस और इसके जद्दे आला का नाम क्या था? हक्का मुंश, लिखिएगा इसके जद्दे आला का नाम जद्दे आला, जिसको इसके जद्दे आला का नाम था हक्का मुंश, हक्का मुंश। और आगे लिख लीजिएगा, इसी के नाम पर अपने अजीम शान सल्तनत की बुनियाद डाली। लिखिएगा, इसी के नाम पर, और नाम है उसके दादा का नाम है, पेदरे बुजुर्ग उसके जो थे ना, उसके दादा का नाम चाइश पीश नाम है, और उसके जद्दे आला का नाम हक्का मुंश था। क्या था? हक्का मुंशा। और इसी के लिखिएगा, आगे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, इसी के नाम पर अपनी सल्तनत का सल्तनत की बुनियाद डाली थी। अब तो एकदम क्लियर हो गया होगा ना कि हक्का मुंश क्यों कहा जाता है। लेकिन इसके दादा ने जो हुकूमत की बुनियाद डाली थी वो पारस में डाली थी, उसी को पारसी कहते हैं। लेकिन इसने क्या किया, अपनी पूरी हुकूमत को अरे कई जगहों पर फैला दी, तो इसलिए इसको बुनियाद गुजार समझा जाता है। हम अब लिखिएगा इसके कोरश के, कोरश की माँ का नाम लिखिएगा। कोरश की माँ का नाम था, यानी जो इसकी कोरश की माँ, माँ का नाम था मानदान। क्या है? मानदान। एक किसकी लड़की थी? ए इस्तगीस या इज्तिहाक, जो मात का आखिरी बात लिखेगा, ए इस्तगीस या इज्तिहाक, कई नाम उसके कल हमने लिखाया था, तो उसी की ये लड़की है। तो इस्तगीस क्या हो जाएगा इनका, कोरशे बुजुर्ग का? हाँ जी ठीक है। अब आप लोग का अगर पूछा जाए तो सवाल पूछा जाता है कभी कभी ऐसे कि मतलब कौन किसके रिश्ते में आता है ना। ये हो गया। अब इसकी लिखिएगा, इसकी विलादत कहाँ हुई थी? कोरश की विलादत कहाँ हुई थी? कोरश, पहले नाना क्या बाप से भी लड़ जाते थे? अब भी लड़ते हैं लोग, अब अभी कम थोड़ो है। क्या अभी नहीं लड़ते हैं क्या आतिफ? देखिए अब अभी भी, अब हमको थोड़ा से वैसे वो लग रहा होगा, अभी भी लड़ते हैं, माँ बाप को अलग कर देते हैं, माँ बाप को कहीं आश्रम में भेज दे रहे हैं, तो ये क्या है? हम तो बादशाहत नहीं कर सकते, लेकिन ये जितना कर सकते उतना कर ही रहे हैं ना। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताइए? वही वही चल रहा है ना? लेकिन आपका सही बात है कि आपको पूछना, कोई तो नाना थे ना? लिखिए कि इसकी विलादत जो है थी अनशान में हुई थी। कहाँ हुई थी? अनशान। इसकी विलादत अनशान में हुई थी। और इसकी जो आरामगाह है, लिखिएगा आरामगाह, नहीं दरगुजश्त जो है, आरामगाह या कब्र जिसको कहते हैं कब्र, तो आरामगाहस पूछते हैं या जातगाहस पूछ सकते, नहीं जातगाहस तो पैदाइश का पूछेंगे, अगर जातगाह पूछें, जातगाह लफ्ज लिख कर आए तो समझिए कि उसकी विलादत की जगह को पूछ रहे हैं ना। लिख लीजिएगा जातगाह, और आराम पूछेंगे तो उसकी वफात। लिखिए इसकी वफात कहाँ हुई है, इसकी कब्र या वफात कहाँ हुई? पासारगाद में। पासारगाद को क्या कहा जाता है? मुर्गाब। इसलिए पहला बादशाह है। दो बादशाह ऐसे इसमें हैं जो अहम है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा मतलब लिखाना होगा ना। अब लिखिए कि इनका जो दूसरा बादशाह है इस दौर का दूसरे बादशाह का नाम है कंबोजिया दोम। कंबोजिया दोम इस दौर के जो दूसरा बादशाह हुआ कंबोजिया दोम है। तो कंबोजिया दोम के वालिद का नाम है कोरशे आजम। क्या नाम है? कोरशे आजम नाम है ना, उसी का लड़का था, जो जो बानी है उसी का लड़का था। इसका इंतकाल हुआ था सीरिया में, सीरिया, अब तो सीरिया नाम, पहले वहां नाम था हमा, कोई लफ्ज था मतलब कि उसको हमा कहते हैं। इसने जो हुकूमत की थी, लिखिएगा इसने हुकूमत की है 528 ता 522। तो कोरेश आजम कितनी हुकूमत करेगा, 550 ता 528, तकरीबन 22 साल उसने हुकूमत की थी ना। इसके बाद लिखिएगा एक बादशाह है दारियूश बुजुर्ग, दारियूश बुजुर्ग, या इसके सामने लिखिएगा कबीर और आजम, कबीर आजम। हाँ तीसरा बादशाह, तीसरा। हाँ हो गया। इसके वालिद का नाम लिखिएगा, इसके वालिद का नाम है गश्ता सब, यानी गुश्ता सब कहते हैं, गश्ता सब कहते हैं, दोनों तलफ्फुज़ होता है। या विश्ता सब भी लिखते हैं, कहीं आप लोग को मिले विश्ता सब तो कंफ्यूज ना होइएगा, इसी के बाप का नाम है। इसका एक मरतबा सवाल भी पूछें कि इसके वालिद का नाम क्या है। हो गया। इसके माँ का नाम है आतसूना, आतसूना। एक किसकी लड़की थी, एक कोरेश आजम की लड़की थी, लिखिएगा कोरेश आजम, तो एक कोरेश आजम का दामाद हो जाएगा, कोरेश आजम की लड़की थी ना, सही बता रहा हूं नहीं बता रहा रिश्ता। कौन बताया ना, ना मैं तो ऐसे भी कंफ्यूज रहता हूँ रिश्ते। आज सुना कौन बोल रहा है, नहीं पहले सबसे पहले कौन बोला है बताओ, फिर हम बताएंगे। हाँ कौन बोल रहा था पहले बताओ, ताहिर। हाँ ठीक है, और सब सब लोग बताओ रिश्ता, फिर रिश्ता फिक्स करते हैं, आप लोग को भी रिश्ता भेजते हैं वहाँ नाना दादा वाला में नाना। अच्छा बताइए आतिफ और ताहिर, अगर आपके किसी के फॉर एग्जांपल एक हो, एक लड़की का नाम हो शीरीना, एक लड़की का नाम क्या हो शीरीना, और आपको आपके मतलब कि उस लड़की से शादी हो, तो उसका बाप अरे नाना होगा या अरे ससुर होगा बताओ। अब बताइएगा ताहिर, तब फिर नहीं इस हाँ तो कुरेश आजम की बेटी देखिए दारियूश आजम के माँ का नाम क्या, वालदा का नाम क्या है आतसूना ना, और आतसूना किसकी लड़की है, आतसूना कोरेश आजम की लड़की है ना। तो फिर जब कोरेश आजम की लड़की आतसूना है तो क्या रिश्ता होगा। नाना रहेंगे कोई, अच्छा सब लोग कंफ्यूज हो इसमें, शायद सब आप बताइए। तो सॉरी इसके सॉरी मतलब हाँ आप थोड़ा से हो गया, ठीक ही आप बोल रहे हैं। अरे इसकी जो शादी इसकी जो शादी हुई थी, ऐसा कर लो हाँ, इसकी जो शादी हुई थी आतसूना हुई, आतसूना के जो अरे इसकी शादी दारियूश की जो शादी हुई है नहीं सॉरी, अच्छा मैं ही उल्टा हो गया हूँ क्या? ओफो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब हाँ अच्छा हुआ मुझे लग रहा था कि राजधन ठीक है, नाना ही है इनके, लिखा भी हूँ देखो, इसकी शादी लेकिन किसी से हुई है, कंफ्यूज मैं बता रहा, मुझे रिश्तों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। यस यस अब एकदम सही है एकदम ठीक है, चलिए मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ ना, मैं कहा अभी तक अगर फॉर एग्जांपल हाँ कोई दिक्कत आएगी तो वापस ले लेता हूँ जल्दी से, और कोई मैं इसलिए कह रहा था बोलिए ना जल्दी अगर गड़बड़ हो रहा है। अच्छा ठीक है चलिए वो इतना हो गया, इसकी लिखिएगा इसकी वफात कहाँ हुई है, इसकी आरामगाह कहाँ लिख लीजिएगा, मदफन। चलिए बहुत देर रिश्तों में हम लोग फंसे रह गए, मदफन इसका इसका मदफन लिखिएगा, इसका मदफन है नक्शे रुस्तम। एक सेकंड थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसका मदफन क्या है, नक्शे रुस्तम है। ये हो गया। अब दारियूश आजम के बारे में थोड़ा सा लिखिएगा, दारियूश आजम इसको यार दाराए आजम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दाराए आजम। हो गया। अब लिखिएगा इसकी हुकूमत कब से कब तक, थोड़ा जल्दी हाथ बढ़ाइएगा ताकि बादशाह तो 521 से 550, ठीक है 521 से 585 585 जी जी 486 हाँ 486 उसी चक्कर में मैं पढ़ा हूँ अभी तक, दा 486 हाँ ठीक है, 486 है उल्टा हो गया था, 486 कोई दिक्कत नहीं, 486 हाँ, इसकी हुकूमत जो है 521 से 486 हाँ 486 हो गया, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह हो गया। अब लिखिएगा दारियूश ने दारियूश ने अपना पायतख्त जमशेद को बनाया था, किसको, तख्ते जमशेद। तो अगर पूछा जाए पासारगाद किसके दौर में पायतख्त रहा, तो कंबोजिया के दौर में रहा या इसके अलावा फिर कोरश आजम के दौर में रहा, लेकिन जब दारियूश बनता है तो शोश से मतलब शोश जो इलाका है वहां इसका पायतख्त रहा, वहां से मुंतकिल करके तख्ते जमशेद ने बना लेता है ना। और लिखिएगा दारियूश ने बहरे अस्वद वादिये डेनूब के इलाके पर कब्जा किया, इसके अलावा दारियूश ने अपनी हुकूमत में पंजाब और सिंध को और सिंध को अपनी हुकूमत में शामिल किया था, अपनी हुकूमत में शामिल किया था। अब लिखिएगा दारियूश आजम के दौर को, दारियूश आजम के दौर को हक्का मुंशी का, हक्का मुंशी का सुनहरा दौर समझा जाता है, यानी गोल्डन पीरियड समझा जाता है, सुनहरा दौर समझा जाता है। इसकी लिखा दियो ना मदफन कहाँ था, इसको बताया हूँ ना। जी ठीक है, अब लिखिएगा इसका जो चौथा बादशाह इस दौर का होता, लिखिएगा इसे बादशाहों का नाम लिखाना जरूरी है, बस सिर्फ बादशाहों का नाम लिखाएंगे और उनकी हुकूमत का बस लिखाएंगे, इसलिए कि बस दारियुश आजम और कोरेश आजम ही बुजुर्ग इस दौर के सबसे अहम माने जाते हैं, बस बादशाह, इसलिए कि तरतीब ज़मानी पूछते हैं। लिखिएगा इसके इसके बाद है खशायार शाह, खशायार शाह इसकी हुकूमत रही 486 था 465 कब्ल मसीह। लिखिएगा इसकी माँ का नाम क्या हो जाएगा, एक था दारियुश का, ये क्या दारियुश का लड़का था, थोड़ा से जानते हैं, अरे कोरे जो आतूसा है उसका मैं थोड़ा देख के आप लोग को बताऊं, जहां तक मेरा मेरी अभी तक समझ बता रही है वो दामाद ही है, इसलिए कि मैं थोड़ा सा हो सकता है रिलेशन उसमें समझ नहीं आ रहा, देखेंगे तो बताएंगे आप लोग को, इसलिए इसकी माँ का नाम मैंने लिखा है कि आतूसा, लेकिन अभी नहीं लिखाएंगे आप लोग को, कल बताएंगे हम। और लिखिएगा इसे, लिखिए खशायार शाह को किसने कत्ल किया था, बस इतना लिख लीजिए, खशायार शाह को खशायार शाह को मेहरदादी नाम शख्स ने कत्ल किया, मेहरदाद एक मेहरदार शख्स था उसने इसको कत्ल किया था। अब इसके बाद लिखिएगा पांचवा जो बादशाह इस दौर को होता है, फिफ्थ जो होता, लिखिएगा उसका नाम लिखिएगा अर्दशीर अव्वल या फिर अर्दशीर दराज दस लिखिएगा, या उसका दूसरा नाम है अर्दशीर दराज दस। इसने जो हुकूमत की 465 तक 424 एक खशायार शाह का लड़का था, खशायार शाह क्या था, लड़का था उसका। अर्दशीर अव्वल या अर्दशीर दराज दस, इसका इसके दो नाम थे, अर्दशीर अव्वल या अर्दशीर दराज दस। इसने हुकूमत जो की है 465 तक 424। और लिखिएगा इसके वालिद का नाम है खशायार शाह, और इसके लिखिएगा इसको किसने कत्ल किया, इसके सौतेले भाई, सौतेले भाई सुगदियान ने, सुगदी ने कत्ल किया था, सुगदी ने कत्ल किया था। और लिखिएगा इसके दौर में एक चीज लिखिएगा, इसके दौर में ईरान और एंथस, एंथस नाम है और एंथस, एंथस के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसे मुआहदे कीमून कहते हैं, जिसे मुआहदे कीमून कहा जाता है, मुआहदे कीमून कहा जाता है। इसके अलावा लिखिएगा इस दौर के छठे बादशाह का नाम लिखिएगा, एंथस अरे ईरान में ही होगा, पुराना कोई नाम है इसका। अब लिखिएगा अर्दशीर अव्वल के बाद के बादशाह का नाम लिखे, छठे छठा बादशाह है ना ये या पांचवा, अब लिखा हाँ पांचवा डालिएगा, खशायार शाह दोम, क्या नाम लिखना है, खशायार शाह दोम यानी सेकंड खशायार शाह था ना, एक किसका लड़का है, ये अर्दशीर का लड़का है, इतना जरूर रिश्ता मालूम होना चाहिए, लड़का किसका है ये जरूर सवाल पूछते हैं। इसके बाद एक इसने जो हुकूमत की है 424 तक ही की, इसलिए कुछ ही दिन की थी। अरे इसके भाई ने इसको कत्ल कर दिया था कुछ ही, अरे 6 महीने कुछ ऐसे ही की थी। लिखेगा 424 में बादशाह बना, 424 में दुनिया से चल बसा ना। इसके अलावा एक बादशाह हुआ दारियूश दोम, दारियूश दोम, इसने जो हुकूमत की है 424 तक, तो लिखेगा 424 तक 404 404। इसके अलावा जो सातवां बादशाह होगा उसका नाम लिखिएगा, वो है अर्दशीर दोम। कौन है? अर्दशीर दोम, अर्दशीर दोम, ये दारियूश का बेटा है। किसका बेटा है? दारियूश का। इसका असल नाम क्या था? इसका असल नाम है, इसका असल नाम था अर्शक, और इसने जो हुकूमत की है 404 से लेकर 404 था 358, कितना किए 358 तक किए, काफ़ी मतलब काफ़ी दिन तक हुकूमत की है। इसके बारे में आता है कि ये बड़ा संगदिल बादशाह था ना, बाहिम्मत भी था, दिलेर भी था। इसने क्या किया था, ये जब हुकूमत के बागडोर संभाला है तो इसने अपने तमाम भाइयों को कत्ल कर दिया है। क्या आतिफ, अब क्या कहोगे, भाइयों को कत्ल कर दिया कैसा रहा? हाँ इसने अपने तमाम भाइयों को कत्ल कर दिया, तो चाह रहा था कि मतलब कोई इसको, जैसे नहीं होता कि अगर भाई है तो भाई फिर हरा कर या शिकस्त देकर हुकूमत की बागडोर संभाल सकते हैं ना। तो इसने क्या किया, जैसे ही पहुंचा है मतलब तख्त पर, हुक्म दिया कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए ताकि कोई दावेदार ना रहे। हाँ जी जी, हर जगह, हर जगह लिखिएगा। एक चीज़ और लिखिएगा जो मुझे लगता है इस दौर की अहम चीज़ लिखिएगा, अर्दशीर के ज़माने में, अर्दशीर के ज़माने में सिंध का इलाका, सिंध का इलाका ईरानी हुकूमत यानी हक्का मुंशी हुकूमत से, हक्का मुंशी हुकूमत से, हक्का मुंशी हुकूमत के कब्जे से, कब्जे से निकल गया था। ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता, अभी तो नहीं पूछे हैं, इसलिए कि सिंध का इलाका किसी ने फतह किया और किसी के हुकूमत में निकल जाता तो ये इजली सवाल बन सकता है ना। और इसको किसने कत्ल किया है, अर्दशीर को, लिखिएगा अर्दशीर ने भाइयों को कत्ल किया, तो इसको भी अल्लाह ताला ने वैसे ही दिखाया, अर्दशीर को कत्ल किया है एक ख्वाजा सरा ने। तो आप लोग ख्वाजा सरा को समझते हो, ख्वाजा सरा कौन होता है? ख्वाजा सरा उसका नाम था बागोस, क्या था? बागोस, उसका नाम था बागोस। इसने इसको जहर दिया था ना। इसके बाद कौन लिखे तख्त पर बैठता है, उसका नाम अर्शक। इसके बाद तख्त पर जो बैठता है उसका नाम अर्शक, ये किसका बेटा है? ये अर्दशीर का ही लड़का है, अर्दशीर का लड़का है। इसने जो हुकूमत की है 338 से 336 तक, 336 तक। तो दूसरे का भी नाम है, उसका भी नाम है। देखिए एक नाम देखे खशाया, अर्शा भी नाम था, यहाँ अर्शक दोम कर लीजिए अगर दिल कहे तो। हाँ अर्शक दोम कर लीजिए अगर कंफ्यूजन हो तो। हाँ और लिखिए कि जो इसका आखिरी बादशाह है, इसका आखिरी बादशाह है दारियूश सेऊम। कौन है? दारियूश सेऊम। दारियूश सेऊम इसने जो हुकूमत की है 336 से 330, इसको किसने शिकस्त दी है, इसको शिकस्त दी है सिकंदर आजम ने ना, किसने शिकस्त दी थी, सिकंदर आजम ने इसको शिकस्त दी थी। ये जो दारियुस सेउम है, ये दारा देउम का यानी दारियुस देउम का ये भी लड़का था, गालिबन कहा जाता है बहुत, अरे वसूक के साथ नहीं कहा जाता है, लेकिन ये इन्हीं का नहीं, दारियुस देउम का जो पोता है, लिखिए सॉरी पोता, दारियुस जो देउम है उसका पोता था, और लड़का किसका था, लड़का का इसका जिक्र नहीं आता है। असल क्या है कि इसको सब कत्ल कर दिए गए थे, यही बचा था आखिर में ना, और अरशक को भी कत्ल किया है गया है। ठीक है ना, इतनी बादशाहों के बारे में हो गया है। और एक सेकंड, मतलब कि आप लोग जाने से पहले कोरश उसके दारियुस आजम का ना, दारियुस आजम का क्लियर कर लिया जाए। किसी कोई चीज छोटा हो बता दो, हाँ इसलिए कि अभी बहुत सारी चीज बच गई है। असल क्या कि थोड़ा गड़बड़ हो गया था इसकी बारे, जो दारियुस आजम है, हेलो हाँ सुन रहे हैं आप लोग, थोड़ा कट कर दीजिएगा उसको। दारियुस आजम, देखिए दारियुस आजम के वालिद का नाम तो गुश्ता सब तो है, लेकिन इसकी माँ का नाम अभी तक तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसकी बीवी का नाम लिखिएगा, सॉरी मतलब मैं वहाँ, अरे माँ का नाम लिखा है, इसकी बीवी का नाम, दारियुस की बीवी का नाम आतुशा था, और ये जो बीवी है जो तो एक कोरश आजम की लड़की होगी। अब सही हो जाएगा रिश्ता ना, क्या ताहिर, हाँ मेरे जहन में वही था, लेकिन ये कि मैं वहाँ वालदा लिखा कर हाँ थोड़ा से आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई, फिर मैं भी उधर ध्यान नहीं गया। तो असल क्या, इसकी बीवी का नाम आतुशा था, ये कोरश आजम की लड़की थी ना, इसी कुछ छोटा तो नहीं है, इसलिए कि आज तो पढ़ना तो पूरा था लेकिन नहीं हो सका।